राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 8 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बात सुनी है कि क्रिया की जगह विश्राम और पदार्थ की जगह भगवान, ये दोनों बातें आ जाए तो काम ठीक हो जाए। तो ये आप कई बार कहते हैं लेकिन हमारे तो समझ में नहीं आती है इसका क्या मतलब। भगवान जो अपना टका हो जिसमें मैं कठिनता पड़ती हो भगवान से कहो, रो करके हृदय से भगवान से कहो, भगवान से मदद मिलती है, सबको मिलते। ब्राह्मण मगर समाज हो सबको मिलते। आपसे जानना चाहते हैं इसका तात्पर्य क्या है, क्रिया की जगह विश्राम। देखो भाई, जो आदि और अंत वाला होता है वो अपना देवता है, मिल जाए पिछ जाए वो अपना देवता, कभी और कभी ना हो वो अपना देवता, कहीं और कहीं ना हो अपना देवता, हरदम हर साथ में वो हमारा होता है। तो क्रिया का आदि और अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति और नाश होता है, संयोग का वियोग होता है, ये अपनी चीजें नहीं है, ये अपने नहीं है। देखो एक निषेधात्मक है विद्यात्मक, ये निषेधात्मक सुगम है, निषेधात्मक है वो सुगम है, विद्यात्मक है खुद साक्षात दर्शन दे रहे न दे रोक सीमा दी, इनमें अपनी मदद नहीं रहेगी। अरे हमारे संबंध वाले उन्हें बड़ी जरूरत नहीं है, बाकी उनकी सम्मति लेने की जरूरत नहीं। हम मानते हैं भगवान को, हमारे क्या करें, आप बताओ आपकी मर्जी है। मैं आपको पिता मानता हूं, मैं तो बालक हूं, अपना माना हुआ ठीक रहता है। तो आप मानो कोई उत्पत्ति होती है विनाश होता है अपना नहीं होता, आरंभ होगा विनाश होता है वो अपना नहीं होता, संयोग और वियोग होता है वो अपना नहीं होता, शरीर से वियोग होने वाले सब बनने वाले, सभी मरने वाले है, ऐसे ही छोड़ने वाला है, शरीर अपना नहीं है, अपना नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, अपना नहीं। जैसे रास्ते में चलते चलते वो साथ हो जाए, हरदम साथ नहीं देगा वो अगर रास्ता वो बन जाएगा हम बन जाएंगे, ऐसे ही साथ रहने दिए। बड़ी अकाट्य बात है, बड़ी सिद्धांत की पक्की बात है। मेरा वो ही है जो पहले से साथ है, एक साथ कभी छोड़ता ही नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहते, स्वर्ग में जाओ तो रहते, वैकुंठ में जाओ तो रहते, मृत्यु में जाओ रहते, जहां तो भगवान रहते हैं। सर्वेश्वर मन विसन्न विष्टो सब गहते में हो, ईश्वर सर्वभूत आत्म हृदय से दृष्टि सबके हृदय में रहते हैं। हम कोई किसी खुशी जुड़ जाओ संग साप पृथ्वी पर जाओ भगवान छोड़ते नहीं तो वो हमारा है जो हमारा नहीं छोड़ता। हम छोड़ते ही नहीं हम सोते नहीं तो भगवान को अपना मानना अपने हाथ की बात है और भगवान आज यार दर्शन देते ये हमारे हाथ की बात नहीं है। देते दे बोलते नहीं सारी दर्शन से रोता था आंसर से लगी दिल बंद हो गया और रोना नहीं सकता दर्शन दिए फिर वियोग हो गया तो मेरे तो रोना मर हो रहा है मेरे तो रोना सर बन गया कमती कमती नहीं हुआ क्यों दर्शन दे रखा छिप गए मेरे रोने में आनंद है। भगवान को लेकर जो बात है वो सब सत्य है। भगवान एक गुण है भगवान अस्तित्व है भगवान की लीला है भगवान की कृपा है मस्त हो जाओ अपने को भगवान लगा सुख बने भगवान मिला भगवान आधी बात है हमारा आधी बात नहीं भगवान हमारे क्रिया की जगह विश्राम कैसे आएगा है? क्रिया की जगह विश्राम कैसे आएगा लीला विश्राम है क्रिया क्रिया की जगह विश्राम क्रिया की विश्राम कैसे आएगा हमारे हमारे लिए कुछ नहीं करना है ध्यान तो है अब क्रिया विश्राम कैसे हो हमारे लिए कुछ नहीं करना हमारे लिए कुछ नहीं करना हमारे लिए कुछ नहीं करना हम भगवान के अंश है तो अंश हो अंश की जरूरत होती है अंश की जरूरत भगवान जाने हमारे करने की नहीं है हमारे करना कुछ नहीं है क्रियागंता से हमारे लिए कुछ करना नहीं हमारे लिए कुछ नहीं करना हमारे लिए क्या करना हमारे लिए कुछ करना ही नहीं हमारे लिए करना मैं किसी लिए करता था जैसे आप समझो कि विश्राम है वो विश्राम भी अपने लिए हुआ तो बंधन है अपने लिए विश्राम बंधन है अरे भगवान में रहना है वो विश्राम असली हमारे तो बना में है हमें चलते चलते थक जाते हैं ना तो बैठ जाते हैं बंदर भी जाकर बैठा बैठ जाओ फिर चलो फिर बैठ जाओ फिर चलते फिर बैठे वो अपने लिए विश्राम है वो भोग है और भगवान में रहो हरदम भगवान में रहो वो विश्राम है वो क्रिया के लिए विश्राम अपने लिए कुछ नहीं करना याद रखो अपने लिए कुछ नहीं करना अपने लिए भगवान है अपने लिए क्या करना है भगवान तो मेरा आदमी करना है ये विश्राम स्थिर अपने लिए विश्राम है भोग है भोग योग नहीं है भगवान मेरा योग है नित्य योग है नित्य योग भगवान रणागति हो गए, भगवान में छोड़ दो जाओ। एक बात सुनाई थी मैं, एक प्रेत हो गया प्रेत, एक संतों के पास गया तो प्रेत से भगवान ने संतों ने कहा कि तुम्हारे को दर्शन होते हैं, हमारे होते हैं, हनुमान जी के होते हैं, भगवान ही होते हैं, तुम्हारे बता देगा, हम बता दूंगा। जो सब मैं गाया हूं थी तो पीछे पीछे ये भगवान है, ये भगवान है, कृष्ण भगवान है। और जब पग पड़ गया मैं छोड़ दे मारी दूध गोने के मारी घर मर गया, मर गया जाऊंगा, वो भेज मैं छोड़ दे, पग धो दिया आंसू आंसू दूंगा नहीं, भगवान छोड़ दे। कहते आधी रात हो गई, शाम को सो गया जो आधी रात हो गई, मैया मारेगी मारेगी उसको छोड़ूंगा नहीं, मैया मारेगी गाया आगे तू कह रहा है भगवान डरे, भगवान मां से डरे मां से मैया मारेगी। वैसे कहो मैं आप मिल गए ठीक है, मैं हूँ उपास युगल का, बिना राधा जी के हार नहीं आता, ऐसा युगल उपास हूँ। तो आदि बात मुझे आठ से क्यों सही था राधा जी, भगत भगत जी कहे तो भगवान सुना दी सके साहब ने भी हृदय चतुर्भुज रूप दिखाया, छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। भक्तों में वश में होते हैं, ये भगवान भगत के वश में होते हैं। अपना है मेरा है ये मानने में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र भगवान मेरा है, भगवान मेरा। बांस लाए जा तो निमल जान के मोह, मैंने हृदय से हरी जाओ तो वीर बदवा तो है तो सूर भी जाऊंगा नहीं जा सकते। आप कहते हैं कि तत्व ज्ञान तत्काल हो सकता है और हमें इससे बड़ा उत्साह होता है, तो सर तो भगवान को, लेकिन अब आप बताइए कि तत्व ज्ञान तत्काल कैसे हो सकता है। तत्व ज्ञान तत्काल हो सकता है ऐसा आप कहते हैं तो बड़ा उत्साह आता है, अब आप बताइए तत्व ज्ञान तत्काल कैसे हो। उत्साह धन मिलने में तीन बातें होती है, धन मिलने में साधना भी हो और उद्योग भी हो और प्रारब्ध का संबंध हो तो मिलता है। भगवान प्रारब्ध जरूरत नहीं और उद्योग जरूरत नहीं, केवल साधना, भगवान साधना छोटे नहीं एकदम। भगवान के दर्शन देना हरी बात नहीं है, तो यह नाती बात आपकी बात है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि बताइए कैसे। हाँ तो वह बिना रहा न जाए, वह बिना मन नहीं लगता और सहना नहीं सही, और वो जीने की सहना नहीं, मरने की सहना नहीं, एक ही सहना है बजेगा, एक सहना में एक बनाओ, एक अपने जीवन की चाहना एक बनाओ, और जीने की मरने की कोई चाहना नहीं, ना मरने की चाहना ना जीने की चाहना, न फिर लेने के साथ ना मैंने एक चाहना है हो जाएगा तो दूजन हो जाएगा। करके देखो अपने आप करो परीक्षा करो परीक्षा कर देखो और इस नहीं मैं तो एक माला कहा था एक माला अर्ध घंटा लग जाए घंटा लग जाए एक माला क्या एक माला भगवान ने हाँ। राम राम राम राम राम राम राम हाँ। राम और कुछ याद नहीं हो याद कुछ नहीं हो रही और याद छोड़ दिया साले इस बार गया साले इसमें दूसरी बात याद आ गई छोड़ दिया फिर एक एक दो दिन एक माला तो भगवान इसमें कोई याद नहीं है एक माला फिर देखो आप करिए देखो हमारी परीक्षा हो जाएगी कोई याद नहीं आवे कोई एक माला कोई याद आ गया छोड़ दिया फिर एक घंटा भर में एक माला हो जाए कोई याद नहीं आया एक माला पूरी एक भाई बोली कि मैं दो तीन माला फेर दे रहा हूं समझी को नहीं समझी वाली मेरी बात एक माला बोलो अब ये सुन क्या है बताओ एक माला उसमें दूसरी बात याद नहीं आवे दूसरी बात आ रही छोड़ दो आधी माला भी याद आई है छोड़ दो एक माला पूरी ऐसी पहने तो कोई याद नहीं आवे ठीक हो जाएगा करके देखो करके देखो कोई कर कोई कोई भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो कोई सादा मात्र से एक पगार मिलते कोई और मिले नहीं रिपेन के तैसा हो रिपेन नहीं मिल गए मान बढ़ाई आदर सत्कार नहीं मिलेगा भगवान मिलेगा कोई सादा मात्र से नहीं मिलता और कहा बताने राज मिले राज नहीं मिलता भगवान मिलेगा रे भगवान 40 वर्ष आता है रोना पड़े ना 40-50 कितने हमारे तो प्राप्त कर रहा है और भी दुखा में कोई हमारे भी दुखा में कोई मिलिया पी रोनो मिटे को नहीं रोनो पड़ गयो फेर चालू हो गया बता दर्शन दिया तुमने एक ने हाथ दियो हाँ बड़े एक दूसरे दोनों दिवस लग गया फिर आना ध्यान हो गया फिर जोर सुन गए वे रोने में जो आनंद है वो हंसने में आनंद नहीं है बड़ भाग ये जो भगवान ने रोए भगवान रोए तो ये दोनों बातें कैसे है 40 वर्ष से रोने से भगवान मिले और तत्काल भी मिले दोनों बात कैसे दोनों बात है असली भीतर से सादा होते ही मिले अंत में ले तो तत्काल मिले अंत में जब मिले तत्काल ही मिले तो ऐसे ही तत्काल प्राप्त होते हैं ऐसे ही सब तो मुश्किल है अपनी दीदी भगवान ने जो आपको समय दिया वो भगवान ने दो आता समय मान मुझे समय दिया है मनुष्य से दिया है समय दिया है वो सब भगवान को दे दो तत्काल नहीं सीधी बात है कि भगवान है, केवल केवल भगवान है, भगवान है, भगवान। वासुदेव सर्वम हमने सब करेगा सब वासुदेव ठाकुर जी लीला करते हैं नहीं गुरु बोले थे अर्जुन लगे अर्जुन भय सब तबियत सब मनो भय भय नहीं तो गया बना भगवान माते पिता माना रोते हुए भगवान वही वही हुए तो भगवान में भगवान के समान हमारा कोई है नहीं। उमा राम समय दुर्जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रकृति हमारा भगवान है हमारे साथ रहते हैं ऐसा कोई अपने साथ रहने वाला नहीं है, है नहीं। किसी में ताकत नहीं हमारा भगवान है। अरे भाई ते ध्यान तो सुनो कि इस हंस जी भैया सी हम खास बेटा हो सब खास बेटा है बेटी बेटा बेटी मम्मी वंश मेरा हंस इस हंस जी बिना से भगवान ने तुझे कोई है ही नहीं खास बेटा जी परम बेटा परम बेटा परमेश्वर भगवान है। भगवान अपना है अपना अपने साथ में रहते हैं हरदम छोड़ते नहीं छोड़े तो भगवान ने जादू दो दो भगवान हो जाए भगवान दो तीन हो जाएगा सब कहते हैं बात इतनी सी है ठहरो जी मदन गोपाल कर्म भाई खींचड़ लो अरे नहीं पड़िया केवल लगन केवल चाहता क्यों भी लग लो केवल भगवान चाहना कहते हैं कि यहाँ पर आ गए आपके सामने बैठे हैं सेठ जी का स्थान है आप इतनी बातें सुनाते हैं और हमारा कोई अब यहाँ कोई व्यापार करना नहीं और कोई काम नहीं फिर भी हमारे जीवन में ये बातें उतरती नहीं है ये क्या कारण है कौन आपका मन रहता है इसकी कोई अटकल बताओ मन नहीं रहता तो आप बैठ गए मन बैठा है मन मन बैठा है यही मन अटे बैठे है गया थारा मन क्या है मारे तो बम्बई बैठे है मन अटे पड़े रहे मरा थारे मन लग जा ना भगवान में तो दर्शन ऐसे मिट जा मन में दर्शन हरदम हो रहा है दर्शन कहते आप विचार करो जिसका मन भगवान में लग जाए दर्शन क्या करेगा आपका मन लग जाए बड़ी आंद्री बात है लगा दो बस मन भगवान को छोड़ देंगे जरूरत नहीं है दर्शन की जरूरत है बिल्कुल मजा नहीं मन लग रहा भगवान जरूरत क्या दर्शन बताओ दर्शन क्या जरूरत है हर जब मन भगवान लगा है दर्शन क्या जरूरत है करे संतोष नहीं होता दर्शन के संतोष नहीं होना चाहिए संतोष होना चाहिए प्रेम में संतोष क्यों नहीं हुआ संतोष होता पर वर्तमान प्रेम नहीं है, वर्तमान संतोष नहीं होगा, संतोष नहीं होना चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए, मन भगवान से होना चाहिए। अपना पर की बात की क्षमा हमें याद है, डूंगरगढ़ चौमासा में शुरू हुई 46 की साल, आज क्या 46 वर्ष पहले, अपना पर भरम जाता है, बड़े बड़े अपना मेरे तो फिर से गोपाल डूंगरगढ़ चौमासा में कहते हैं अपनेपन की बात। सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि डूंगरगढ़ चौमासा में, डूंगरगढ़ चौमासा हुआ था 46 वर्ष पहले, तब भगवान से अपनापन की बात बोली थी, तो बहुत गहरी बात लगती है, लेकिन अब हमारे अंदर कैसे जावे? अंदर है तो भीतर है ही भगवान, भीतर तो है ही, तो भीतर है भगवान, अनुभव नहीं हो रहा है। अरे मनुष्य दिख रहा है, कोई जानवर होता है, अनुभव जो जानवर थोड़ा ही है, मन से भगवान मारे कहते हैं भगवान है, मस्त हो जाओ, हम मस्त हो जाओ उसमें, जो भीतर भगवान दिखते उसे मस्त हो जाओ, इच्छा और बढ़ने दो, उससे बढ़ने दो, दिने दिने नमो नमो मन याद ही कुछ पहले, अरे भगवान ने हृदय में याद है फिर चाहिए क्या? अच्छा कहवा है कि मैं बैठू आयो ना जना बैठे कुंजड़ा मुसलमान जैनी सब कह के स्वामी जी महाराज जरा थे लाडला बेटा हो तो थे बने लियाओ दर्शन कराओ माने, तो अब मान के क्या आजकल पढ़िया याद है 28 के चौबा समय चन्या गोस लौट लू रानी सत्य मंदिर में खबर गई मुझे चौमा सौ सरदार सरोवर में आपको चौमा से बात लाडनू मैं तुलसीगढ़ी को और सरोवर सरदार से मैं उस वाले में उस वाला में महाराज चैनी मैं चैनी लाडनू मैं कद खबर गई आपके चौमा से की कद चौमा सौ सरदार सरोवर में 28 में रानी सत्य के मंदिर में 22 साल पहले 22 साल पहले पूरा 32 हुआ रानी सती के मंदिर में बड़े सरोई बड़े दोरा में अब सर रहता बड़े झोपड़े में बड़े चुटी सत्संग रहता बलराम जी महाराज जिसकी टाइम बीमार है अभी टाइम में आप रहते हैं पहले 32 वर्ष बीस पहली की बात बताओ चौमासो रानी सती मंदिर में चौमासो हो सरदार शहर में रानी सती मंदिर में चौमासो हो बीस समय की आप बात बताओ 27 में 28 में दोरा में रहता बड़े सोता बड़े उठता दोरा में ही रहता दोरा में ही सोता दोरा में रहता दोरा में सोता मैं सारे बैठे रहता सुबह रत्मा सर बात हुई बात की हमारे बैठे माँ मस्जिद में पूछो देखो माँ बाप बस एक भगवान ने मान लिया वो उत्तर दियो माँ मस्जिद चौमासे में आप ही बात भाई याद करे पुरानी बात याद कर रहे बात याद अपने अब मरांगा तो शेर जी स्वामी जी होकर मरांगा गंगा जी में खड़े होकर संकल्प लेकर गयो चाहे रोटी खाने मत मिला के मैं संकल्प लेकर गयो गंगा जी में खड़े होकर के चाहे रोटी खाने मत मिला सत्संग करांगा मरांगा तो सेठ जी और स्वामी जी भाई जी मरांगा आ रही होकर मरांगा सारे भावों को प्रचार करांगा लोगों ने बचावांगा इस आदमी में महात्मा है जिगा रोए रोए से सारो मारो कल्याण बोले मेरे शरीर के जोर पर यह बात बता दूंगा 5-4 पर छोड़ रहे जोर पर अरे बोले गोले पर 20 साल पहले बोलिया 22 साल पहले आप बार बार ये बताते थे कि और शरीर रह गया तो और नई बात बताएंगे और बढ़िया बात और बढ़िया बात बताएंगे कल्याण जल्दी हो ऐसी बात जल्दी कल्याण हो जाए सर बाप साहब वही बात कर संसार को लगाव मिट गया घर को लोन मिट गया शरीर को मैं मिट गया मैं अपना मिट गया पहचान जो जाओ जल्दी कर आई जाओ दूसरा शरीर सारा शरीर हम कीर्तन कर भगवान को प्रेम मन जैसे मारो जीवन आप आज्ञा अनुसार बन जाओ आ जाओ सुनिए अपने सर्व है स्वामी जी बात मांग रही है स्वामी सगर नहीं है गंगा जी नहानी है गीता बॉम रहनी है खाली अट आटो खान को आया नहीं अरे गुलामी करने को आया नहीं खाली अट आटो खान आया को नहीं गुलामी करने आया को नहीं भगवान को प्रेम मिले मैं मरांगा सारे भाई जीवांगा हम सारे भाई भाई जी लिखे और निगुण भजन है तो भगवान में मरा भगवान में जीवे और निगुण भजन अष्टी भजन है तो मेरे जीवांगा जीते है ठाकुर जी होकर सरिया ज्ञान सार जीवन मरा था मरांगा मरांगा जीवांगा ठाकुर जी रहा होकर के मरांगा और जियांगा मन सागलेर मरिया